Det här är Lunchrasp med Jonas Lättung. Tisdagen är i full gång. Det är bara att ladda upp med lite skön musik så kommer vi att klara oss igenom den här dagen också, ska ni se. Bra. Nej, skitbra. Why Can't This Be Love med Van Halen ifrån 5150. Skivan som kom 1986 och som var den första med sångaren Sammy Hagar bakom mikrofonen. Ja, det är ju där sångare brukar vara, bakom mikrofonen faktiskt. Om man ska vara lite petig. Men så är det. Och jag minns när den här skivan kom, eller snacket innan den här skivan kom faktiskt egentligen bäst. För att det var sådär, David Lee Roth då, första sångaren, han hade lämnat efter... Ja, först den gigantiska succén som var med 1984-skivan med Jump, inte minst med Panama och de här låtarna som ju, ja, den skivan gick jättebra, det var många singlar och jag menar, han gick, åkte på världsturné och sådär. Sen så valde David Lee Roth att göra den här sköna EP:n, vad är den heter nu, Crazy from the Heat heter den, tror jag, med Just the Gigolo och de här låtarna på. Som ju var ganska långt ifrån det som Van Halen sysslade med och som var lite mer så här party, easy going, easy listening musik egentligen. Men det var väl antagligen det som han kände att han ville syssla med lite grann just då. Och så att ja, det var väl inte så, stod väl inte så bra till i Van Halen lägret då helt enkelt. Så han slutade och de skildes väl inte riktigt åt som vänner kanske. Sen studsade ju han tillbaka med sitt band där med Eat 'em and Smile-skivan med Yankee Rose-singen och sådär, Shy Boy. Jättebra skiva det också. Med ju Stevie Vai på gitarr och Billy Sheehan på bas. Två helt grymma musiker. Greg Bissonette på trummor tror jag att det var. Fantastisk skiva, fantastiska låtar också. Men då var ju snacket, hur ska Van Halen göra nu då? Ska de liksom kunna, hur ska de toppa David Lee Roth? Han var ju ingen liksom så här skönsjungande sångare, ingen så här tekniskt sett bra sångare, men en jättebra showman och en jättebra frontman för ett band. Man valde då att plocka med Sammy Hagar, som ju kom från att ha dels en bra solokarriär på gång där, eller som han har haft i många, många år, och dels för att han var sångare i Montrose, ett band. Och en mycket, mycket faktiskt bättre, tekniskt sett bättre sångare än vad David Roth var. Kunde ju sjunga mycket renare och mycket, hade bredare register och så vidare. Men man tänkte ju lite grann på hur ska han ta denne, för David Roth hade ju en scenpersonlighet och en personlighet överhuvudtaget som var liksom larger than life, en jättekarisma kan man ju kalla det för, och ett fruktansvärt stort ego naturligtvis också. Men så kom den här skivan 5150 med den här låten och en massa andra låtar på, och i varje fall jag blev helt knockad av det nya Van Halen som kom. Lite kanske syntigare, jag vet inte, men det var också en ny tid, det hade ändå gått några år. Det var lite mer syntigare sound 85-86. Alla hårdrocksband nästan experimenterade med detta. Så att jag älskade 5150. Jag tyckte den skivan var helt grym. Jag tyckte den var bättre, mycket bättre än David Lee Roths platta. Även om jag älskade David Roth-skivan Eat 'em and Smile, så tyckte jag att Van Halen-skivan var, den slog fan med nästan allt som kom det året. Riktigt, riktigt bra skiva. Och Sammy Hagar, som han kunde sjunga, tänkte jag då. Sen så var det det här med hans look, va? Han såg ju inte riktigt ut som en hårdrockare skulle göra. Han hade ju kort hår i nacken och så här lite syntlugg nästan. Men å andra sidan så kollar man på hur resten av Van Halen såg ut på det fotot, så var inte det heller. Det var ju liksom inga hårdrockskillar. De var ju ganska friserade allihopa där. Det var ju så på den tiden. Man skulle ha uppklippt på sidorna och lite så här tuperat och tjusigt. Så att, jag vet inte. Men sen så efter det så, ja, OU812 kom sen, och sen kom FUCK, och det är helt okej skivor, men inte lika bra som 5150. Så är det. 95,4 och 90,7 Pirate Rock. Och efter denna otroligt långa utläggning om Van Halen och dess olika sångare och skivor, så kör vi nu lite Linkin Park. Always just out of reach. Blood on the floor, sirens repeat. I've been searching for the courage to face my enemies. When they turn down the lights, I hear my battle symphony. All the world in front of me, if my armor breaks, I'll fuse it back together. Battle symphony, please just don't give up on me. My eyes are wide awake for my battle symphony. armor breaks, I'll fuse it back together. Vågar spela mer än bara 15 låtar om och om igen. Pirate Rock. Yeah.

nyproducerad och nyskriven och nyinspelad, men med klassiskt sound, så kan man väl sammanfatta Gathering of Kings-skivan Forever and a Day, från vilken vi hörde titelspåret Forever and a Day här i Lunchrasp i Pirate Rock med mig, Jonas Slättung. Jag sitter här fram till klockan 2 och spelar skön musik för er, bland annat sånt här Gathering of Kings. Jättebra platta faktiskt, det jag har hört hittills. Det här är Pirate Rock. We'll be right back. best radio station on the West Coast. This is the greatest and best song in the world. Tribute. Long time ago, me and my brother Kyle here, we was hitchhiking down a long and lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road, and he said, play the best song in the world or I'll eat your soul. Well, me and Kyle, we looked at each other and we each said, okay. And we played the first thing that came to our heads, just so happened to be to say. The beast was stunned. A whip crack went his rumpy tail, and the beast was done. He asked us, be you angels? And we said, nay, we are but And the peculiar thing is this, my friends, the song we sang on that fateful night, it didn't actually sound anything like this song. This is just a tribute. You gotta Är de ett skojband eller är de ett band som bara har skoj? Frågorna hopar sig när man hör Tenacious D. Låt den här till tribute i alla fall. Innan det så var det ju ett band som inte på skoj i alla fall. Death Angel med brutaltunga The Moth. Mina vänner, det är så att ni lyssnar på Lunchrasp, ett program här på Pirate Rock. Jag heter Jonas Slättung och är er lille... Så liten är jag inte, jag är 1,92, väger 100 kilo. Jag är stora programledare och kommer så att vara fram till klockan 14 här i kanalen, som man ju faktiskt kan lyssna på. Och nu drar jag här lite grann grejer på skrivbordet samtidigt här som jag pratar. Det kanske inte var helt väl genomtänkt, men det så är det ibland. Livet är fullt av överraskningar. Jag är en av dem. Society, ja, precis som de sjunger här, så heter låten nämligen med Heat. Låten finns med på skivan Into the Great Unknown. Det är en skiva som kom i år faktiskt tidigare. Lite rolig vits tänkte jag att jag skulle dra nu, som jag satt och funderade på här under den här låten. Alltså, om bandet Heat och deras namn. Om, jag tänker på, när, om de nu, när de, om och när de lägger ner

Satan på trummorna där på slutet hade de i Manowar. Låten heter Blood of a King. Manowar som jag faktiskt bara häromdagen plockade fram lite gamla plattor och lyssnade på. Det har inte jag gjort på ett bra tag. Jag lyssnade på Hail to England, deras skiva från 1984. Ja, den första Manowar-skivan jag hörde, det var Hail to England. Tyckte den var riktigt bra. Tyckte den var nästan lite, den var lite farlig faktiskt då, minns jag. Att den var, nu är den inte riktigt så farlig. Och sen något år efter det så kom ju Fighting the World heter den ju. Den skivan. Och den skivan, den lyssnade jag väldigt mycket på. Det blev liksom, det är fortfarande, tror jag, den stora Manowar-skivan för mig. Som faktiskt innehåller väldigt, väldigt många bra låtar. Och som är märkligt så här att den är ju, omslaget är ju gjort av samma man som gjorde Destroyer-omslaget. Det är också väldigt, väldigt likt Destroyer-omslaget. Alltså Kiss Destroyer. Om ni vet vilka Kiss är, det kanske ni känner till. Den skivan Destroyer, det Manowar-omslaget är ju, alltså, det är ju en kopia på Destroyer-omslaget. Och det måste ju i ärlighetens namn vara medvetet att det är gjort så, för som det är samma artist som, han kan ju inte liksom bara ha glömt av att han gjorde 10 år typ tidigare gjorde ett omslag med en grupp som ser ungefär likadant ut. Så att det är antagligen medvetet. Men lite ändå, man undrar lite grann hur resonemanget gick där. Det finns ett omslag här, hör du, här med en grupp som heter Kiss. De har ju, ja, men de har ju gjort omslaget till tidigare. Ja, just det, precis. Och den här Destroyer-omslaget som du har gjort här. Ja, precis. Ja. Skulle du kunna göra likadant fast med oss istället för Kiss-medlemmarna? Ja, men... Men då ser det likadant ut. Ja, precis. Det är det vi vill. Jaha, men ska jag inte istället? Jag kan göra något. Jag kan ha en andra bakgrund. Jag kan göra så. Nej, utan vi vill att du ska göra ett exakt likadant omslag. Fast istället för de här sminkade killarna så ska du ha in oss där istället. Ja. Ja. Okej, ni betalar. Jag gör. Okej. Bra, tack så. Så gick det antagligen till. Innan Manowar som vi hörde här så var det Demon Hunter med The Last One Alive. Reklam. Hör du det här? Pirate Rock! Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera på Pirate Rock. Gå in på piraterock.se för mer information. Musikproffset.se i Kungälv är en av västkustens största musikaffärer och jobbar med de största leverantörerna av musikinstrument och ljudanläggningar. Musikproffset.se följer den svenska och utländska marknadens priser. Varmt välkommen till oss på Utmarksvägen 14 i Kungälv. Musikproffset.se, din musikaffär i Kungälv. Tjena, Johan på Bilar här. Du vet väl att vi alltid har ett stort urval av nya och begagnade Volkswagen personbilar till mycket bra priser. Så varmt välkomna in till oss på Bilab Kungälv så hjälper vi dig med din nästa bilaffär. Välkommen till Bilab, din bilhandlare i Kungälv. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Lunchrasp är programmet som går just nu en liten stund till här i Pirate Rock. Jag heter Jonas Slätting och innan reklamen här så pratar vi lite grann om det här Destroyer-omslaget med Kiss och Manowar-omslaget Fighting the World. Att de är väldigt, väldigt lika eftersom de gjorde av samma konstnär. Och för att fira det tänkte jag ska vi spela just en skiva med Kiss från, ja, inte Destroyer, nej, just det. We'll be right back. västkustens bästa rock. Som bytte sound lite kameleontartat sådär. Rival Sons Until the Sun Comes. Och innan det hörde vi Kiss med Nothing to Lose från första Kiss-plattan. 95,4 och 90,7. Ja, då är det redan blivit dags för mig att säga tack och adjö för idag. Vi hörs igen imorgon klockan 13. Mellan 13 och 14 sitter jag här som vanligt. Jag lämnar er med Hives, Try It Again. Ha det gött, hej då! definition of madness is doing the same thing and expecting a different result. That's right. Do I